بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا علي إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. طيب ولقد فتنا قبلهم hakika tumewafanyia mitihani kabla yao kaum Firaun, tumewafanyia mitihani kablahum kabla yao wao kaum Firaun, tuliwafanyia mtihani. Na hivi ndio kawaida yetu sisi paka mwisho wa kisa. Wajaahum rasulun karim, wakajiwa na mtume mtukufu alayhi salatu wasalam. Anadu ilayya ibadallah, nileteni mwachilie waje na muniletee mimi waje wa Mwenyezi Mungu, musiwatese mwachilie. Inni lakum, hakiangu mimi kwenu nyinyi rasulu, ni mtume amin mwaminifu. Tayib, asema lama dhakara taala, alipotaja Mola subhanahu wa taala تكذيب من كذب الرسول وانغو ووالي ولو كذبش أمتومي صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم ذكر متاجا أن لهم سلفا يقوم بهاو ونوى تنغوليز من المكذبين miongoni mwa wanaokanusha, si wao tu, kuna na watangulizi wao walofanya kazi hiyo, walikadhibisha mitume alayhi msalatu wasalam. Bal fadhakara qisatahum ma Musa, akataja Mola subhanahu wa ta'ala qissa wao na Musa alayhi salatu wasalam, Banu Israil walivyokuwa wakorofi hawatu. Banu Israil walimsumbua sana Musa. Wama ahalla Allahu bihim, na adhabu aliyowateremshia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na mitihani aliyofanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liyartadia ili wakome haulai almukadhibuna, hawa wenye kukanusha wakome. Mwenyezi Mungu akataja kisa yao pamoja na Musa alayhi salam, kwamba Mwenyezi Mungu amewateremshia adhabu ili wakome, wajizuie na hizo fitna. Haulai almukadhibun, hawa wanaokanusha mitume alayhi musalatu wasalam, wakome. Faqala, Mwenyezi Mungu akasema, walaqad fatanna qablahum qauma nuhin, Na wallahi tume wafanyia mitihani. Tumewafanyia mitihani kabla yao قوم فرعون tukapa mtihani. Ai ibtalainahum tuliwafanyia mtihani. Waktabarnahum tukawafanyia mtihani na maana moja vilima vivi. Biirsali rasulina Musa, kwa kuwatumiliza mtume wetu Musa bin Imran ilayhim kwao. Allah subhanahu wa ta'ala anatubainisha kwamba hawa banu Israila walifanyiwa mtihani na kabla yao walifanyiwa mtihani kwa Firaun. Kwa nini walifanyiwa mtihani? Kwa ametumilizwa mtume Musa alayhi salam kwao, ar-rasulul karimu, mtume mtukufu, alladhi fihi min al-karam, ambaye aliyokuwa nayo kutokamana na ukarimu wa makarimi al-akhlaqi, na kuwa na tabia njema. Mtume Musa alayhi salam alikuwa ni mtume mtukufu. Mungu kamruzuku tabia njema, moja ikiwa al-karam, wajud. Ni mtu mmoja ambaye alikuwa mkarimu sana na alikuwa na tabia nzuri sana. Ma laysa fihim, tabia wasokuwa nao aliwashinda kabisa. Hawana tabia ya mtume Musa alayhi salam, wala hawamfikii mtume Musa alayhi salam hali yao vile ilivyo. Naam. An addu ilayya ibadallah, ayqala li fir'aun, akamwambia Firaun wa malaihi, na wale wakubwa wake, ambayo hakuna mkubwa wa Firaun lakini wakubwa wake wale ambao ni watawala chini yake, wale mala wale wakubwa wale mabonyenye wale, addu ilayya ibadallah, alimwambia Firauna na wakubwa wenzake, hebu nipeni mimi hawa banu Israeli, arsiluhum, mutume kwangu, wa atliquhum min adhabikum, muwape uhuru kutokamana na mateso yenu, kwa sababu nyinyi munawaadhibu, munawatesha. Kwa hivyo waachilieni mwanzo na muelekeze kwangu na muwape huru, musiwaadhibu. Wasaumukum iyahum suu al-adhab, na kutowaadhibu wao adhabu kali. Wacheni hilo, musifanye kitu kama kile. Nyinyi hawa wachilieni waje kwangu, wachilieni waje kwangu. Basi hilo ndo naliomba mimi kwenu nyinyi kama Firaun na wakubwa ambao mnafanya kazi na Firaun. Fa innahum ashirati, hakika hawa jamaa munawatesha nyinyi, munawaadhibu. Firauna na jeshi lako, hawa ni jamaa zangu, ni kabila yangu, ni jamaa zangu hawa, waachilieni. Wa afdhalul alamina, na wao ni bora viumbe wa ulimwengu wao pale walipokuwako, fi zamani, katika zama zao. Kwa hivyo waachie, hawa ni jamaa zangu na ni watu bora kuliko watu wanaoishi katika zama zetu sasa hivi. Wa antum qad dhalamtumuhum, na nyinyi mumewadhulumu muda mwingi sana. Wa wastabatuhum, na vile vile wastabatuhum, na vile vile muliwafanya watumwa, bighairi haqqin, basi na haki. Kwa hivyo wachilieni. Mtume Musa bin Imran alayhi salam aambia Firauna na jamaa zake maneno haya makali. Fa arsaluhum, wakawaachilia kabisa, liyabudu rabbahum, ili wapate faragha ya kumabudu mola wao, kwa sababu walikuwa hapati nafasi, wanaadhibiwa, wanateswa, wamefungwa. Kwa hivyo yeye akaanza kusema neno kama haya, kwamba hebu achilieni hawa jamaa zangu hawa, na ni watu wa bora sana kuliko watu walioko katika zama zetu, kwa sababu wana Israeli walikuwa bora kulingamana na zama zao, si sasa. Sasa la, wakati ule walikuwa ni watu bora. Tayib, wala musiwatese, wala musiwaadhibu basi na haki, waachilieni waje waabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inni lakum rasulun mu'min, ay rasulun min rabbil alamin, mimi ni mtume mwaminifu kutoka kwa Mola wenu, aminun ala ma arsalani bi, ni mwaminifu mno juu ya yale aliyonituma nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La aktumukum minhu shay'a, sitowaficha kutokamana na yale yote aliyenipasha Mola Subhanahu wa Ta'ala, na sitowaficha kabisa, nitawafikishiana, nitawaambia. Wala uzidu fihi, wala sizidishi katika hayo nililoletewa na Mwenyezi Mungu, wala ankusu, wala sipunguzi, sizidishi sipunguzi, nitawafundisha vile vile anavyotaka Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha hi yujibu tamam al-inqiyad lah, na hii inapasisha, inawajibisha ukamilifu wa kumfuata mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maamrisho ya mitume alayhi musallatu wasalam. Kwa hivyo tumeachilia, mkiachilia sisi tutafanya hivyo. Sisi hatuwafichi chochote, tutaelezea kila kitu sawa sawa na kile tulichopewa na Mwenyezi Mungu, hatukizidishi wala hatukipunguzi, lakini ni wajibu wetu tukifikishe, na nyinyi ni wajibu uchikie kuitikia ulokamilika kwa kumfuata huyo mwenye maagizo kama hayo, ambaye ni Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Wa an la ta'alu ala Allah, wala musimfanyie kibri Mungu. Musimfanyie nini? Kibri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay bil istikbari an ibadati, kwa kujikuza na ibada ya Allah. Waona hata kule kuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama kujidharau, angalia kibri walikuwa nao. Waona kule kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuwa watumwa wake ni kama kujidhalilisha. Ni kama kujidhalilisha, na sivyo hivyo, kwa sababu wa kibri walikuwa wafanya kibri, hawezi wakamwabudu Mwenyezi Mungu kwa sababu vile wanavyojihisi. Waluluya ala ibadillah, na kibri walikuwa nacho juu ya waja wa Mwenyezi Mungu, wana kibri iliyopelekea mpaka hata kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake imewazuia. Haitoshi, bali wakawa wanawadhulumu waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile kwa kufanyia kibri na kuvuka mipaka. Inni atikum bisultanin mubin, mimi nitawajilieni na hujja. Inni akum atikum, nitawajieni bisultanin hujja mubin, ya wazi, si habari ya kufichana fichana hapa. Nitawaletea dalili ya kutosha inaonyesha ukweli ya yale ninayodai mimi. Mimi nadai kwamba ni mtume, na nyinyi wajibu wenu munisikize, na mimi nitawathibitishia kwa dalili sahihi madai yangu haya. بحجة بينة ظاهرة حجة بايك وازك بشظاهر وهو ما آتى به من المعجزات الباهرة نيالي على كجانايو موسى عليه السلام من المعجزات كتوكبانا نمعجزة الباهرات زليزو شند أكيري أمكوجا نهوجا متوم موسى عليه السلام حجة هيو إمشيندا حجة إمشيندا كبيسا وكاوا هوانا نميا يوت إلا وكبالي أو تكومي كتك وكفير واب والأدلة القاهرات ندليل زا كم لازمش أمت كم تنزى نغوف أمت دليل زا كم تنزى نغوف أمت ويبقى أميكو جانا معجزة mtume Musa bin Imran kuthibitisha ule utume wake amekuja na muujiza kuthibitisha ule utume wake na watu waliona hujja ambayo ilikuwa wazi hujja ambayo kwamba walikuwa hawakudhania kwamba itakuja kwa sura hiyo iliyowajia hawakudhania kwamba itawajia kwa sura hiyo. Tayib. Fakadhabuhu wakamkanusha mtume Musa wa hala mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hammu wakakusudia. Biqatlihi kumwa. ومؤنان ثم محمد صلى الله عليه وسلم سيما ساسا هو بانا تواتكا تموندوي كبيسا سيس وككذبشا ولمكذبشا ثم محمد وككسودياكم فلجا إلى الله من شرهم Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkimbilia na kumtegemea Mungu kutokana na shari yao. Faqala kasema wa inni uzthu na kiangu mimi nimejikinga bi rabbi kwa Mola wangu wa rabbikum na mlezi wenu an tarjumun kuniua mimi kwa kunipiga mawe kunifanya rajmi hilo najikinga na Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu alikuwa taka hilo wataka hivyo wampige mawe mwa ndivyo walivyokuwa kusudia lakini haikuwa hivyo ay taqtuluni mutaniwa asharra alqitlat kuwa kulo shari sana بالرجم بالحجارة وكوني بيجا ماوه ما تغفن يهيبيني وإن لم تؤمنوا لي كيوهم تنياميني ميمي بس وكوني قمانا معجزا لكو جانايو نكو فمشا كو ميمي نمتومي والله سبحانه وتعالى بس فاعتزلون جتنجيني ناميمي جتنجيني ناميمي ميستاكو هنا madamu hamutaki kuniamini pamoja na hoja zote tulizothibitisha kwa kuwa mimi ni mtume mkashindwa leno kubwa mkao mataka kutuua sisi basi fanyeni lile mtakalo fanyeni mjitenge kabisa ay lakum tahsulu minkum hadhi almartaba lakum kwenu nyinyi tahsul itapatikana minkum kutokana na nyinyi hadhi almartaba daraja hiyo haitapatikana fa'tazilun la alayya wala liya jitengene na mimi si madhara juu yangu mimi wala maslaha yangu mimi. La alayya, si madhara kwangu mimi wala liya wala si maslaha kwangu mimi. Mujitenge, maana kukana mimi si madhara kwangu mimi wala nyinyi kujitenga na mimi si madhara. Mimi sawa sawa. Sasa lakini mimi naambia fa'tazilun, jitengene na nani? Na mimi. Sitaki kuona. Tayeb. Lakum thalathu maratib. Nyinyi mna ngazi tatu. In lam tu'minu li fa'tazilun. Ikiwa nyinyi mna ngazi tatu. Ya kwanza al-imanu biku, niamini mimi. Wahu maksudi minkum, na indo maksudi yangu kutokamana na nyinyi kwa mtaniamini. Fa in lam tahsul minkum hadhihi al-martaba, ikiwa haikupatikana kutokamana na nyinyi daraja hiyo, hivi daraja ya kumamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa'tazilun, jitengeni na mimi. La alayya, si madhara kwangu wala liya wala sina maslaha wala manufaa nyinyi kukana mimi au kujitenga na mimi. Nyinyi ndio mwenye taabu. Fakfuni sharrakum, nitoshelezeni shari yenu, basi mukae mbali na mimi ili isinifikie mimi shari yenu ya kuweza mimi kunidhuru na kuniua mauaji ya kinyama, asharra alqitilani, kuwawa kwa njia shari kabisa, kama wanavyouawa watu kwa rajmi, kwa mawe. Tayeb. Kwa hivyo nitoshelezeni na shari yenu, nitoshelezeni na shari yenu. Falam tahsul minhum almartabata alula, hiyo ngazi ya kwanza haikupatikana kutokana na ambao ni imani, wala thania wala ya pili, martaba ile, ngazi ya pili haikupatikana, bal lam yazalu, mpaka sasa waendelea, mutamaridina kuasi maamrisho ya Mwenyezi Mungu, atina wajabari ala Allahi juu ya Mwenyezi Mungu, wabaya muharibina linabii, hali ya kwamba nyinyi mampiga vita mtume Musa alayhi salam, ghaira mumakkinina lahu, pasi na kumwezesha kwa mtume Musa kutokamana na jamaa zake Bani Israel, akae naye vizuri, akae na jamaa zake, hawajampa nafasi hiyo, bal wameendelea na matatizo yao. Fadaa rabba, hapo akamomba mola wake subhanahu wa ta'ala, anna haulaika, hawa jamaa qaumu, ni watu mujrimuna, waovu, waovu sana, mudhinibuna wa mukhtiuna, mudhinibuna wa mukhtiuna, hawa kazi yao niyo, wana madhambi, wana makosa, wana ukaidi, wana kichwa kigumu, wametanguliza vita kuliko imani na maslaha. Umefahamu vizuri? Ay qad ajramu jurma, wamefanya makosa, yujibu ta'jila luqubati, inawapasishia wao kuharikisha mateso, kuharikishia mateso. waletee mateso haraka sana, ukuba ni adhab. Allah awaadhibu watu kama hawa kwa makosa yao wanayofanya, kwa makosa yao wanayofanya. Fa akhbara alayhi salam bi hali, akawapasha Mungu amelee alayhi salam bi hali mahali hao jamaa banu Israil. وهذا هي دعاء بالحال التي هي أبلغ من المقال. نهيني دعاء وحالي أم بيكوان بهي نكوب وحتى كلكو كسيمة إلى حالي ألقوانا يوم جنواه نحالي إن أتوشلزة حتى هيتاجي كسيمة نكوي بينشا jambo lolote lile ambalo linawahusu wao. Mambo yalikuwa wazi kabisa, kama qala an nafsi alayhi salam, kama alivyosema kutokana nafsi yake Musa alayhi salam, rabbi inni, e mlezi yangu, hakika yangu mimi, lima anzalta, kwa yale uliyoteremsha katika khairi na baraka kwangu mimi, min khairin, ya khairi, فقير ni muhitaji, ni muhitaji sana. Khairun lizia, mimi nahitajia sana, niongeze na unipe kama hiyo na ziada. Faamarahu Allahu, Mwenyezi Mungu akamamrisha, an yasriya biibadihi layla, atoke na wale wafasi wake halisi usiku wa manane, wende zao, wende zao. Wa akhbara, wakampasha habari, anna Firauna, Firaun wa qaumahu, na jamaa zake, yattabi'una, huwa tamfat, Mtume Musa alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa amri, badala ya kuchoka na Banu Israila aondoke, tena aondoke usiku wa manane, na waja wa Allah, yeye Musa na wafuasi wa Mtume Musa. واخبره ان فرعون وقومه سيتبعون. الله كان فشى خبري موسى عليه الصلاه والسلام قسما هيفي متوكا نيني ممتن هاو توفاتيني هاو تواعتيني نيني ابدا وتوفاتيني. واترك البحر رهوى, اتى بهاري فيدي فيدي كاتكا حالياك وامبسوكا, huku pana maji na huku pana maji, katikati kuna ardhi kavu, iacheni bahari vile vile, nyinyi mshatoka salama, iacheni vile vile wao pia waingie, watembee kama mlivyotembea, halafu baada hapo tutaangalia sisi tutafanya kazi gani. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema tutajua tutawafanya vipi watu kama hawa walotajabbar. وذلك نهيله أنه لما سرى موسى ألبوكوين دا أسيكم تم موسى ببني إسرائيل ونبر إسرائيل كما أمر الله كما من يزنوا الوامرسة, ثم تبعهم فرعون, كيش فرعون أكوفاتا, أمر الله موسى من يزنوا الوامرسة موسى أن يضرب البحر, أي بيجي بحاري نافيمبو, باه piga bahari na hizo ni katika min almu'jizati albahirat, ni muujiza zilizoshinda akili za watu, hata wameshindwa kabisa kuelewa kitu gani, maana sisi kitu cha kawaida hiki kimevuka mipaka ya kitu ambacho ni kawaida, ambacho imetupitia sisi au tumesikia, lakini hili tuonalo ni zaidi, ndio shekha akasema almu'jizatu albahirat, wakaja na muujiza iliyoshinda akili yao. Ona na hujja aliyokuja nayo Mtume Musa imeshinda hoja. Ukumoja imeshinda nini? Imeshinda hoja. Kwa hivyo akawa hawana namna isipokuwa sasa Mtume Musa amombe Mola Subhanahu wa Ta'ala amondoe, ampe ruhusa aondoke yeye na jamaa zake usiku wa manane Bani Israili, kama amarahu Allah, kama alivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu. Thumma tabi'ahum Fir'aun, kisha Fir'aun akafuta, kwa sababu yeye alikuwa anajua hawa jamaa kwamba ni watu wabaya, ni watu wanapinga ufalme wake na uungu wake, ni watu si wazuri, wamekuja na dini mpya kama ilivyo wakati wa sasa na kama ilivyokuwa wakati uliopita. Hana mnai mtu yote ambaye kwamba yeye ataelekea kwenye haki, ni lazima imwandame nini? Tuhuma ya kwamba yeye ni hivi, yeye ni vile, yeye hakuwa, yeye alikuwa, basi kitu kama hicho. Ona kwamba watamfuata Mtume Musa baada ya kuamrishwa, Firauna akamfuata, Mwenyezi Mungu akamwamrisha Mtume Musa anyadhriba albahara, aipige bahari kwa fimbo, fadharaba wakaipiga, fasara ithnai ashara tariqa, ikapasuka kwa pigo hilo la fimbo pa kwenye bahari, ikapasuka njia kumi na mbili. Nini maana yake? Yani kila njia watapita kabila fulani ya Bani Israili, ni koo ngapi? Kumi na mbili Bani Israili. Kwa adadi ya vile walivyo, njia ikapatikana, njia ikapatikana. Tayib, wasara almau min baini tilka turuqi kaljibali alazima, ikawa maji kati ya njia hizo kama jabali kubwa. Hii ni njia, hapa ilofuatia ni maji, jabali mfano wake, ilofuatia jabali, ilofuatia jabali, lakini kuna njia katikati. Hivi ndivyo alivyo jalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale maji yakawa kama majabali makubwa. Fasalakahu Musa wa qaumu, wakapita zile njia Musa na jamaa zake, wakaingia baharini, wakafuata zile njia kumi na mbili. Fasalakahu Musa wa qaumu, wakafuata njia Mtume Musa na jamaa zake. Falamma kharaju minhu, walipotoka, amarahu Allah, Mwenyezi Mungu alimwamrisha Mtume Musa an yatrukahu, ayache barahwan, bahari hali yake ile ile, ay bihali liyaslukahu minhu, ili apite kutokana hiyo njia. Amara Allahu an yatrukahu, Mwenyezi Mungu akamwamrisha aache, barahwan, hali ya kwamba bahari imetengana, bihali liyaslukahu minhu, aipate zile njia. Amara Allahu an yatruka, Mwenyezi Mungu ameacha bahari, amemamrisha ayache hivi hivyo rahwan. Tayib, liyasruka Firaun wa junudu, vile vile walivyopita wao Mtume Musa na askari wake na Firaun na askari wake, na wapite vile walivyopita wale, wadhania kwamba hii njia njia ya wote, njia ya watu wote. Maana ikiwa watazuiliwa ifungwe ile njia, samekuwa waoga hao, ni watu waoga kwa. Lakini Mwenyezi Mungu akufanya hivi, wale wapiga Musa alayhisalam bahari fimbo, imekuwa na njia kumi na mbili, watu wakafuata kila njia, wamepata kabila fulani, wakavuka bahari iko vile vile. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia watruku bahara rahwan, yateni bahari katika hali ile ile, yavunja hapa hapa barabara, yavunja hapa hapa barabara, hapa kuna mawimbi hapa barabara. Subhanallah, angalia uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, falamma kharaju walbutoka, falamma kharaju walbutoka minhu katika njia, amara Allah wa yatrukahu rahwan bihali liyasluka firauna junudu, ili firauna na askari wake wapite. Innahum hakika wao, huwa huyu firauna na askari wake, jundun mughraqun, ni askari watakaoangamizwa, ni askari watakaoangamizwa. Ai falamma takamala qaumu firaun, walipotimia qaumu firaun kwa hisabu, ushafahamu vizuri. Falamma takamala qaumu Musa kharijina minhu, hali kuwatoka katika yale maji, wa qaumu firaun, na mafasi ya firaun dakhilina fi, wanaingia wale qaumu Musa watoka na qaumu firaun waingia, na wamepata mjia vile vile. Amara Allahu, Mwenyezi Mungu akaamrisha, Taala litukuka, an yaltatima alayhi, iwavamie bahari kwa kila upande, pa ana waliamrisha, an yaltatima alayhim, maji ya bahari iwapige kwa nguvu sana kila upande. Fafagharu an akhirihim, wakawote wakafungua mdomo, wataraku ma mutiu bihi min lhayati dunia, wakaacha kila kitu ambacho kwamba wamestareshwa nacho katika uhai wa duniani. Waawarathahu Allahu bani Israila, na Mwenyezi Mungu amewarithisha bani Israil, alladhina, ambao kwamba kanu, walikuwa mustabidina lahum, ambao wao walikuwa watumwa wao, leo wamekuwa watu wakubwa. Hao walikuwa wao watumwa, leo wamekuwa watu wakubwa sana. Banu wale kaumu Musa alayhi salam, ambao hawa walikuwa ni makifti, ambao wapo mpaka sasa Misri, na wao hawa ni Wakristo. Makifti ni Wakristo. Walihadha kala kam taraku min jannati, mengi mangapi walioacha mabustani na mashamba, mengi tu. Wa uyuni, na chemchemu ya maji, chemchemu ya maji. Wa zuru'i, na makulima. Wa maqamin karim, na makao mazuri. Ngapi wameacha? Wameacha wote kila kitu. Walipo ona jambo la kuwashangaza, wakatabakwa, wakaacha mdomo wazi, wakavamiwa na maji, wakafa wote kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'matin, na ni'ma, kanu, walikuwa fiha katika hizo fakihina, wamenaameka. Kadhalika, hivyo hivyo, waurathnaha, tumewarithisha hiyo ni'ma bani Israil, hadhihi ni'ma, ni'ma hiyo almadhkura, ilotajwa huwa huna hapa, au ha awrathnaha, na bani satwarithisha bani Israil yote tumiwapa wao, lakini pokuwa tumiwangamiza na neema zao zote tumiwapa bani Israil. Fama bakat alayhim as-samaa'u waish wal ardh, haikuwalilia wao mbingu wala ardhi, haikuwalilia wao mbingu wala ardhi. Kwa sababu ardhi itawalilia vipi, na wao ni mafasaka, wafanya maasi na kufri juu ya ardhi, ardhi itaonea huruma vipi? Naam. Fama bakat alayhimu samaa wal ard. Ay lamma atlafahum Allah. Alipowaharibia mambo yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akayachana chana mambo yao Subhanahu wa Ta'ala, tena waahlakum na kawaangamiza. Atlafa shay'an bi'ana kharraba. Atlafa bi'ana kharraba. تقول هذا الذي أتلف قلمي كونه لهاريب كلام يعني هذا الذي أتلف ساعتي أتلف نكو هاريب نكو أنجاميزا كو هاريب نكو أنجاميزا أسمى وأهلك ومكو أنجاميزا لم تبكي عليهم السماء والأرض هيكو للي واو mbingu wala ardhi. Ulama wasema vipi? Haikuwalilia wao mbingu wala ardhi, haikuwalilia wao hawa jamaa vipi? Ay lam yahzun alayhim, ardhi na mbingu hazikuhuzunika. Walam yu'min ala firaqihim, walam yu ولم يؤس ولم يؤس ولا وكتتما على فراق ابن كتنغان نواو بل كل استبشر بهلاكه وتوت ورسك راح انا فراحه والكوري وكوانغاميز وهاو بنو اسرائيل وتلف ابن كوهربيا كل كيتو حتى السماء والارض بكى بيننا ارضي wanajua kwamba hawa si watu wazuri. Liannahum ma khallafu, hakika wao hawakuacha nyuma. Min atharihim, katika alama zao. Illa ma yusawidu wujuhahum, illa kitu ambacho kibaya kitakayofanya nyuso zao kuwa nyeusi. Uovu kazi yao ni kutenda uovu. Wayujibu alayhimu la'na, na inawapasisha kulaniwa. Walmakta, na kutukizwa. Minal alamina, kutakumana viumbe vyote. Kwa hivyo huoni kwamba kuna pahala Mayahudi Banu Israila wapendwa mpaka sasa, isipokuwa serikali za Europe. Hata serikali za Europe tunawapenda kwa sababu maslaha, maslaha tu. Ni watu wa korofi, watu wa korofi wabaya kweli kweli. Naam, wabaya sana. Wa makanu mundharina ay muhmalina, hawakuwa ni wenye kuapa kupewa muhula au mudda anil uqubati, kutokamana na adhabu. Yani kaeni paka muhula fulani umepewa ruhusa, hamtuadhibiwa. Unafahamu? Bal istalamtum fil hali, bal muli pambana na hiyo adhabu wakati ule ule. Wao wamepambana na mambo yale ambayo waloagiziwa kwamba watakutana nayo hapo hapo kabla ya kuondoka. Kwa hivyo hawa ndiyo Banu Israel. Kafana Allahu sharrahum, Mwenyezi Mungu atutosheleze. Walifanywa mtihani na Mungu aliwapenda sana Banu Israel, lakini ifanye nini? Kupendwa na Mwenyezi Mungu haikuwaletieni natija. Aliwafadhilisha kuliko viumbe vyote zama zao. Hawakumrudishia Mwenyezi Mungu shukurani ya kwamba sisi Allah yuatupenda na ametuchagua Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na waja hawa wema ambao wapo katika ulimwengu wetu hii. Umeona? Hawakufanya. Sasa kayo ndo kazi yao Bwana Israeli. Kazi yao ni kukadhibisha mitume alayhi msalatu kama vile walotangulia katika Banu Israeli wakawa wakaribisha mitume wao. Na hapa hawakuleta jipya kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna jambo jipya walokuja nalo, isipokuwa ni kama yale yalotangulia walikuwa kifanya mababu zao kuwafanyia wafuasi wa mitume alayhi musallatu wa salam. Waangalie vizuri sana salafu watangulizao ambao ni warongo hawana maana, ndio akataja Mwenyezi Mungu kisa ya Musa pamoja na Firaun, na amewateremshia nini Mwenyezi Mungu ili wakome, hao wenye kufanisha wakome, liyartadia ay liyamtania, liyamtania wakome kabisa, wakome hao le hao almukadhibuna wenye kukanusha, anma huma alaihi hali walizonazo, hali mbovu kabisa, hali ambayo humridishi nani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo na Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia adhabu na kichapo kuonyesha waja wake kwamba hawa sio wale mnawadhania kwa Mwenyezi Mungu anawapenda, si hawa. Akasema wala qad fatanna qablakum qaumun wallahi, tumefanyia mtihani qaumul Lut qaumul Firaun qablao, tukawaonja kwa kumtuma mtume Musa alayhi salatu wassalam ili aje kwao na awakumbushe yale waliyosahau ambayo wanastahili Musa pia kufanyiwa kama mtume alitumilizwa kutokamana na Banu Israel. Kutokamana na Banu Israel. Kwa hivyo hawa ni watu wa korofi, tabia zao ni hizo. Hizo ndio tabia zao, na kila ukisoma tarehe utajua ukorofi wao ilivyokuwa mbaya kweli kweli, mbaya sana. Ukorofi wao walikuwa wamefikia kiwango mbaya sana sana sana, ndio ikawapelekea vile vile kukanusha mitume, hasa Musa bin Imran alipotumilizwa kwao walianza kumkanusha mtume mtukufu huyo, na wakajua vizuri tabia njema zake ambazo wao hawana, hata wakaitafuta hawaipati tabia kama hiyo. Kwa sababu tampata vipi mtume kwa akhlaki, na nyinyi makafiri mnayopinga hamwamini yale yalikuja na mtume, mutafika vipi katika tabia hiyo ambaye mtume amefikia? Haiwezekani. طيب ndio akaambia basi kiwa hali ni hiyo, basi mimi nipeni ndugu zangu na jamaa zangu, nipeni, sitaki wabaki katika mikono yenu, kwa sababu nyinyi mtawateza, mtawaadhibu, mtawakorofisha, mtawaua. Afadhali hawa ndugu zangu waleteni kwangu mimi. Asema mtume Musa kumwambia Firauni, anadu ilaya ibadallah, hebu niwapeni waja wa Mwenyezi Mungu hawa, kwa sababu hawa ni familia yangu. Umefahamu? Na vile vile ni bora kuliko watu wa zama zao. Vile vile ni kwamba wamedhulumiwa sana na wamewekwa mbali sana pasi na haki, kwa sababu ya pengine kuonekana kwamba wao watafautiana wale wenzao kwa imani na maelekeo. Sasa hili linaleta matatizo kubwa sana katika watu wanaoamini dini ya Mwenyezi Mungu. Utaona lazima unakuwa na tofauti baina yako na baina watu wengine, ili wakuigize wewe na wakuulize ile khairi na tabia njema ulionayo umeipata wapi, nani kakusomesha, ili na yeye awaelekeze kwa hao watu wema wawe ni sababu ya kuokoka mtu fulani ambaye hakuwepo pale kwa kuletwa na fulani na fulani. Kwa hivyo ni tatizo kubwa sana. Waacheni basi, tume Musa mbe, waacheni huru. Ina maana wamefungwa, mafungwa wao, hawana uhuru wa kufanya jambo. Basi waachilieni, mimi nawaamrisheni waachilieni hawa, mfahamu, wapeni uhuru kutokamana na adhabu yenu na kuadhibu adhabu kali. Sababu leto awala jamaa zangu bana, nipeni mwenyewe, mimi ndo tajua namna, tena na watu bora katika zama zenu. Nyinyi mmewadhulumu sana na mmewafika wamewajalia sehemu ya mbali sana, basi na haki mliwatenga kabisa, mkaona ni watu hawana maana kabisa. Hawana nini? Hawana maana. Wakawafikisha sehemu ya mbali sana kwa sababu za hizo itikadi walizonazo potofu walokuwa wakilelea katika nafsi zao. Tayy, wawacheni huru kutokana na adhabu yenu, kwa sababu nyinyi mshawadhulumu tena bila haki. Faarzaluhum, naam, faarsaluhum, wakawachia liyabudu rabbahum, ili wapate kumwabudu Mwenyezi Mungu. Inni lakum rasulun mubin, mimi ni mtume aliyejitokeza ambaye yuko wazi, ambaye anashughulikia hali zenu kuliko wengine. Mtume ambaye kwamba yeye ni mfanyakazi tu, yeye hawezi kuwatenganisha watu wala kweli, yeye ni mfanyakazi tu, shafahamu. Tayeb, wakasema akawaambia, inni lakum nadhirun, inni lakum rasulun mu'min, rasulun amin, inni lakum rasulun amin, mimi kwenu nyinyi ni mtume aliyetumilizwa mwaminifu kwenu nyinyi. Rasulun min rabbil alamin, huyo nani? Mtume atokaye kwa Mwenyezi Mungu. Aminun ala ma arsalna bihi, ni mwenye kuaminiwa kile ambacho aliyotumilizwa nacho. Shafahamu vizuri. Aminu ala ma arsalna, la aktumukum minhu shay, sitowaficheni chochote kutokamana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, maana yuwaelewa kila kitu Mtume Musa alayhi assalam, na ashawajua hawa wenzake. Turudu arajma maana. Kwa hivyo haya, hivi ndivyo ilivyokwenda kisa kati ya Mtume Musa na wafuasi wa Firauna, la'ainu ma'budu alayhi, kaenda hivi mpaka wakawa na takabba juu ya Mwenyezi Mungu, badala kwa mwabudu wana tu, sisi hatuna haja ya kumwabudu Mwenyezi Mungu sana. Ni tabia mbovu, pamoja na kwamba kila dalili wameletewa na wao wanawaundia vitimbi hao mitume, tuwaondoe kabisa, wanatukera, hata tuwaulie mbali, tena si kuwaua kwa ajili ya kuwaua tu, la, wataka kuwatesa, kuwaua namna ambayo kwamba kitarehe watu waisome kwamba fulani ameuawa vibaya, waweza kumkata kati. Na haya waliyafanya Banu Israeli, maovu kama haya waliyafanya, wamefanya, wametumia ngapi? Qatalu 360 نبيا ها وإن كان في بعض الكلام مبالغة يقولون بين صبيحة وضحاها قتل هؤلاء يوم واحد قتل 360 نبي يستبعد أن هذا العدد يكونون في زمن واحد لا الأنبياء يكونون في زمن واحد لمدة معينة بقين كنا ومتومة واتات وإن واتان ويكومي لكن متومة مياتات ونستين كوامرا موجة هي يتكا ينغري وبزور سان يتكا ينغري علماء تفسير غالبا لا يجعلون لهذا القول وزنا هو نكوى موانا يتليا نقوف قولي كما هي أمباي وليفن يواو تينا وناوة بسنا حق ميتو هايوت نبيتوكو أمبابيو وميفانيا بنس ياكوب ولا زيادة نكوى ماني كولي وانفكوزا موسى عليه السلام وانفكوزا هاو كيمبيا ومغو بفرا نوام تفوت هسا مبكا مغو كوانيشا معجزة كلا من يمسكيو أمسكيا kila mwenye macho ameona vile Mwenyezi Mungu anavyoipasua bahari pa mchanga kavu ile si bahari tena isipokuwa utaona mawingu kama jabali katawdin adhim huko kukavu huko pana maji hawa kutosheka jamaa walizidi kuwafukuza mpaka mtume Musa akaingiwa na hofu inna la mudrakun sisi hapa tulipofika jamani tushavamiwa sisi hatuna nafasi tena yote haya ni vituko wamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala kazi yake ni kwamba inna rabbaka la bil mirsad hakika mola wako yu katika kuwalindiza nini wao yu malindizoni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajificha pahala anawaongojea tu hao jamaa wapite awape la kuapa wao wafanya yote na kwa ujori wote lakini Mungu kimya kumbe ana kichapo pale atawapiga sasa utrukul bahra rahwa hebu acheni bahari namna hii Musa wewe pita nda zako hawa hawakupati tena jamaa zako pia naye waende hawakupati tena wacha na wao wapite angalau waonje angalau tumekanyaga katikati ya bahari si basi lakini Mwenyezi Mungu kairudisha fa ndio pale yasemekana kwa Firaun akasema nini nimeamini yale walioamini Bani Israil na mimi ni Muislamu alana hivi sasa jamaa utaanza kuzungumza maneno kama haya kubadili kwa hivyo hayo yote yafungamana na kisa ya Bani Israil ambao wameyafanyia wamefanyiwa na makifti na wafasi wao Bani Israil walikuwa makafiri na ingawaje makifti wengi alikuwa ni kupande huo wa mtume Musa alayhi salatu wasalam subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka